¿Qué con de droga, padriño? ¿Capo de con pistola? Enganchado ese, mamma mía. Fai no pasar anda, a ver qué quiere. ¡Adiante! Gracias por recibirme, señor Baltar. Moitas grazas, moitas. Sí, sí, vai parando. Dime, que problema estes agora, desgraciadiño? Ai, señor padriño, somos dunha nova familia de compistola, a familia da Xouba. Teñen un programa de radio e están a extorsionar. Din que se non cedo e marcho, van sacar todo a luz. O das tías, o da fariña, o do maromo senegalés, todo, señor Baltar, todo! Pero ti, conde droga, crees que podes vir aquí, a coroación do meu fillo, a pedirme axuda contra unha familia tan ridícula como esa? Quen son eses da show, a ver? Son cinco tíos moi feos que... ¡Cajo no jato do carallo! ¡Cala, Feijóo! Sí, deixa de meañar, Feijóo. Deixa de meañar. Ai, estes gatos mansiños pensan que mandan na casa, pobrinos. Ven, o que llamos. Son cinco tíos moi feos. E que? Mira o espello. Ti es horrible. Seino, padriño Baltar, seino. Pero teñen unha radio moito poder. Ademais, dis que cando acaben conmigo, comprarán unha antena nova para que as súas ondas pasen de Fontiñas e chegarán a Tourense e irán a por vostede, padriño. A por min? Ja! Si, home, si. Van a ver estes da Xouba. ¡Luca! Dígame, señor Baltar. Chama Sicilia, Luca. Di que Mayor Forella ten un traballiño con pistola. Padriño, señor Baltar, iso sería dar comezo a unha guerra. Tío Dis, conde, tío Dis, isto é a guerra. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Benvidos, amigos das Ribeiras dos Ríos, a unha nova... Non, tío, iso das Ribeiras non, Non quero reventarche a presentación do programa, pero Xouvas son animais de mar. E quen di que ia falar de Xouvas? Dado a invitación que fixestes no anterior programa, que fose eu o que elaborase todo contigo, mira, decidín algo. A partir de agora, este programa chámase Salmós. Agradecemos ao noso técnico que pechase o micro de Bruno. E agora sí, benvidos a unha etapa máis desta terceira tempada de Xouvas. E xa van 14 programas, eh? Sí, que non é pouco. E tras sinxentes referencias a Freud e o concepto do falo do programa anterior, volvemos cunha carga máis lixeira no contido sexual. Seca repetidas críticas das nosas nais, que escoitan fielmente o programa, destrozáronos. Así é, amigos, do peixe e do cheiro a lonxa. Avanzamos xa da etapa xenital das nosas vidas a unha que pretenderá ser máis intelectual. Por este motivo, hoxe falaremos de Kafka, de Bukowski, de Kandinsky, de Toulouse-Lautrec, de Paco Porras, de Kieslowski, del jefe de la M e de moitos outros pensadores. Unha cousiña, a introdución do programa non debía servir para presentar os temas dos que falaremos realmente, porque a min ese Bukowski non me soa de nada. E xuro polo cheiro a Amapoula que lin o guión 3000 veces polo menos antes de vir o estudio. Ah, por fin, ese porco do técnico abrime o micro. Logo, por que credes que facía a presentación de Salmós? Que non teñen nin idea do que ocorrerá nesta edición de Xouvas. O que está claro é que seguro, todo o que ocorra quedará na máis absoluta escuridade, porque, amigos, unha vez máis, música negra, cousas bizarras, incluindo literatura, contos, sons, cancións, invencións varias da equipa de Xouvas e que máis... Pechade os ollos e descubriredes o que ven. Descubriredelo acompañados da mellor banda sonora da miña suave voz. Son Aitor e isto é Xouvas. Son Fer e facendo un chiste clásico en Hefesto. Isto é Xouvas. Son Saúl e facendo un chiste desportivo que é Deco. Isto é Xouvas. O carallo, paso dos vosos chistes malos, que para non rir xa podo pensar na desgraciada función de Eta James. Se cadra, deprímeme menos que ver como as vosas neuronas tratan de traballar a un ritmo que a vosa drogadicción non permite. Eu son Bruno e isto é Salmón. Xa está, fora. Bruno está definitivamente fora de, de antena. Benvidos, amigos, a Batea. Que non, a partir deste programa chámase Falos. Xa está, quen lle deu os tripis o chimpancés que escribe o guión? Así non se pode traballar, home. Ben, como imaginades, algo tan absurdo, post-irracional e dada ultraísta só podría ser coñecido como a... Super. E agora, irmáns, si des escoitar os tamén irmáns senegaleses ta queifa coa súa canción Get Free. Tamén irmáns como a nós, porque todos nós somos irmáns, non de sangue como a eles, pero si de alma e espírito, aínda que non tamén senegaleses, evidentemente. É a hora da segunda merenda, a hora do caldo con pan na colonia de Nova Noia de California. Noticias. O Acordo Comercial de Regulación de Contidos na Internet, coñecido como AFTA, provocou estes días a ira e os comentarios antisistema dos Van Anonymous, o grupo de proto-hackers que de cando en vez lanzan emails proxectís contra a placa base de Matrix. Noutro vídeo comunicado, os integrantes de Van Anonymous, vestidos cos seus característicos disfraces de plátanos, advertiron de próximas actuacións contra os gobernos e as empresas que apoian o Acordo de AFTA. A mensaxe do grupo ciberterrorista foi publicado nas diferentes redes sociais e di así. Ola amiguiños, da Revolución dende a casa. Somos Van Anonymous e somos fans das señoras que, segundo os corruptos que queren gobernarnos, o acordo AFTA defenderá os dereitos de imaxe das empresas, mais só é unha excusa para censurar os contidos da cultura libre da internet. Ese paraíso que tantas fotomontaxes de michiños e tanto porno nos ofreceu. Amigos internautas, deixémoslles claro a estes déspotas quen manda. Enviade 1,000,000,000 de peticións de amizade a Barack Obama para petar o seu Facebook e que non poida compartir as fotografías das súas vacacións en vincios. Somos Van Anonymous, somos TT, non etiquetamos, non chateamos, agregádenos. E falando da presión da clase política, o chancelote Angela Market, acompañada pola rémola Narcocí, segue a meter o dedo no ollo a Lleo. Cegada polo poder e os restos de unto da cea de onte, a Cetacea Xermana aumentou un 5% o prezo de entrada na súa discoteca de Países Guais. Por se non fose pouca cousa, tamén ven de exixir unha fotocopia do DNI e dúas fotocopias de feto satélite tamaño carné. Os países que xa gastaran todo en chupitos veránse obrigados a pedir cartos ao banco mamá nunha rebuscada metáfora que se lle foi das mans ao guionista. O xuiz Calzón será guillotinado por crimes contra a memoria falanxista. O grupo Lavámolo as Mans verá realizada a sentencia que tanto desexara, cando o verdugo proceda a accionar a guillotina que separará a cabeza do corpo do xuiz Baltasar Calzón nunha cerimonia que se celebrará no Val dos Cus Caídos na misa dominical das 12. Babexando e proferindo sopridos orgásmicos, o representante dos metacarpianos falanxistas confesou que debeza por ver unha xustiza cega, violada e degolada. E, finalmente, procedemos cos breves, patrocinados por Pastas Dentríficas Paraíso Fiscal. E non pares de branquear. Un mozo xaponés casa coa súa propia man. Os pais do rapaz non poden creer que as masturbacións mentais do seu fillo poidan ser noticia. E dende este noticieiro, nós tampouco. Locutor de radio gaña a lotería e despídese do seu traballo insultando os seus compañeiros nun programa en directo. ¡Comédeme as pelotas, imbéciles! ¡Agora son rico! ¡Anda que vos dean por aí! Fontes pouco fiables rumorean sobre a chegada dun novo mesías en forma de velociraptor con melenas. Dinos que camiño seguir, oh sabio dinosauro. Debemos ser bosco próximo ou se cadra topar a Deus nun prato de lacón. Un neno de Cudeiro na Guiana Ourensá ten a orixinal idea de pôr sandalias con calcetins e acto seguido é devorado por cans que cospen lapas e abellas asesinas ao ladrar. Unha vez máis, os cans que cospen lapas e abellas asesinas ao ladrar volven salvar a humanidade e o bo gusto. Iso é todo. Se queren máis información, só teñen que poñer as noticias de verdade. Xa vale de perder o tempo escoitando as barbaridades escritas por un universitario cun grave déficit de atención. Agora, deixámoslles co máis puro espírito de Nova Orleans, Tuba Skinny, interpretando I'm gonna give nobody none of my jelly roll. E quen puxo esta frase inteira en inglés vai recibir unha hostia da miña parte. Que vulgar eres, tío. Eres un chancelote. All of my toys. There ain't no use in you hanging round. I know you need it. Gonna put you down. My jelly roll is sweet. You know it can't be beat. I know you need it. You can't have. noites apaixonadas de amor verbal. Somos os dous creadores de Xoubas. Esquecidos pola lúa, entraches na miña vida. O corazón é o que me roubas. O amante responde: es tan apaixoado, tes tanto tesón, que xa case non sei vivir. Quen podería gozar, fermoso, sen estar o teu carón? Vivir para ver as desquiciadas artes do lecer. Sensíveis son os teus beizos, vicaríate ata alborada. Non te vayas deste programa de ningún xeito. Quixen ficar en soidade, mas a chamada do amor chegou o son do Lago dos Cisnes, interpretado por unha cadela de frade. Arpas soan ao son do saxo, acordes de Xapón e naceron en Yanquiland. Amote, Saúl, como se foses loco. O Xeloti, amote igual. Só sei que non estou tolo. Quero que a paixón me consiga levar. Non é sinxelo que chega a bo porto o tórrido romance. Cremos na paixón sen freo. Cremos no poder das ondas de radio. Xuntemos as nosas mans sen medo. Collás como a testemunho temerario. O noso amor visceral non ten parangón. Dos nosos erros non somos propietarios. Mais fuximos do romance. Nesta sociedade noxenta ser homosexual non é un bo trance. Isto, amigos, foi unha crónica de desamor, de nádegas e de simboloxía erótica. Agardamos disfrutaran das voces sensuais e desinhibidas de Saúl e Bruno, que acoden agora ao seu clube de jazz favorito a deixarse elevar pola pasión. Boas tardes, benvidos a esta nova edición de Mileurismo, que utopía. Como cada día, hoxe traemos vos novos rostros de protagonistas desta crise económica. Crise que nos fustiga cada día, como ben o faría unha ama profesional de sadomaso extremo. Deixando de lado perversión sexuais, hoxe temos connosco a dous emprendedores que están a innovar nun terreo moi monopolizado todo de agora. Moi boas, Juan e Luís. Boas tardes. Boas, que pasa? Bueno, segundo o que sabemos, vos adicades vos ao terrorismo profesional, non é? Máis ben, preferimos que se nos coñeza como profesionais do activismo político non pacífico, se non che importa. Como da comezo este extraño traballo de activismo político profesional non pacífico? Bueno, pois mira, estábamos os dous en paro e dixemos: por que non facer un estudo de mercado para topar un sector pouco explotado? Co tema este da paz en Euskadi e tal, démonos de conta que o terrorismo en España pois estaba de capa caída. Así que decidimos coller dúas escopetas e montar unha banda terrorista. Pero moi profesional, o sea, eso que vaya por diante. Terrorismo profesional, disme, é un termo un pouco difícil de entender, así de primeiras. A ver, explícoche un pouco así por enriba. Por exemplo, nós non temos ideais nin reclamamos nada. Somos terroristas, pero como podemos ser funcionarios ou carpinteiros, mismamente. É un traballo como outro calquera. Un papel que igual non gusta, pero que hai que cumprir nas sociedades actuais. Sí, pero ainda así, xa tedes varias víctimas ás vosas espaldas. Home, pero é que é parte do traballo, non? Ti imaginas a un camioneiro sen un póster porno na cabina, pois un terrorista sen víctimas ven sendo o mesmo. É o que dicía Juan, non? Igual non gusta, pero eu teño que darlle de comer aos fillos. Iso sí, tentamos ser selectivos e atacar a persoas con enfermidades terminais ou así. Terroristas sí, asesinos tampouco. Bueno, o que nos sorprendeu gratamente foi que Estados Unidos a outros gremios maltratados. Reclamades, non, unha profesionalización do voso traballo. Sí, claro, estamos xuntos profesionais dos sexos, da droga, os músicos da rúa. Reclamamos os nosos dereitos, seguridade social, xubilación, horario de 40 horas. Sí, efectivamente, o que non pode ser é que este a camiña meniña pequena facendo os deberes ata as 10 da noite e que veña a policía. Son terrorista, podo ser detido, correcto, vale, está aí ben, pero nunhas horas decentes. Reclamamos un horario de atentados e detencións de 10 da mañá a 8 da tarde. Xa para rematar, tendes un lema de todo, segundo podo ver nos vosos pasamontañas. Sí, por suposto, maia terrorista seríamos se non o tiveramos. Co tópico este de apretar o cinto, ca crise, nos fixemos un simple xogo de palabras. Nos tamén apretamos o cinturón, pero na túa gorxa. Que sádico. Bueno, un poquinho nada máis, pero nada máis lonxe da realidade, eh. É puro marketing. Unha recomendación do noso community manager. Na realidade, somos moito máis sutís. Vos os xornalistas, sabedes, hai que dar bola ao sensacionalismo dos xornais e da tele. Cousas da sociedade, macho. Estou completamente de acordo, no, está clarísimo. E bueno, ata aquí esta entrega de Mileurismo, que utopía. Voltaremos a semana que ven con máis faces, protagonistas e bla bla bla. Mentres tanto, vos deixamos con Nas e Damian Marley co seu tema As We Enter, que vos dean, amigos terroristas. As we enter, come the better get one of the guests adventure. Must be the picture that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint mirrors. It is truth, we big news, we hood heroes. So ask the anchor, we come to bunker. On a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns, I got the ganja. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or haze it up, stash spots in a Hummer. Or you can run up and get done up. Or get something that you want none of. Unlimited amount, you call. They wreck from us, truth intellectuals. And I'm shrewd about decimals. And my man to speak patois. And I can speak rap star, y'all feel me. Even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri Sana, switch up the language, I move for Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers. Written piranhas like two Obamas. Unfold the drama. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Khan can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with Duke coming. Renegades and appeal to back like new hunters. Bet your jewels on it. You don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Queens to Kingston, gunshot we use and govern the kingdom. Rise up the Winston, I can see the fear up in your eyes. Realize you could die any instant. Knocking at the sound of your voice when you must lose your life. Like mice in the kitchen. Snitching, I can see him pissing on himself. And he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can spend him picking up shit like a blank. I'm around and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business, no evidence. Rhymes in fingerprintless, flow effortless. Casual like the weekend, no pressure when we're comfy and decent. We set this off beasting, hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Khan can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with Duke coming. Renegades and appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Khan can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with Duke coming. Renegades and appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. We'll be right back. O mundo está en perigo. Os malfeitores axexan tras cada recuncho para levar a cabo os seus plans malvados, perversos e malosos. Os inocentes cidadáns viven con medo, sen saber cal será o seguinte movemento dos inimigos da paz para turbar as súas pacíficas vidas. Pero non todo está perdido. Unha alianza de superheróis vela pola seguridade dos inocentes, combatendo mal alá onde se presente. Tremede, inimigos de democracia occidental, porque xa está aquí a Entente Heroica. Dende a súa base secreta no aeroporto de Castellón City, un home aterra os delincuentes. Non ten superpoderes, pero posúe unha vontade de ferro e un presuposto limitado. Ilimitado. Ele é Campsman. Co seu traxe de invincibilidade e o seu esbirro Fabrobin, Campsman loita contra os enemigos dos amigos do pobo, perseguindo aqueles que perseguen aos inocentes delincuentes. A súa labor para con a sociedade é tan rematadamente complexa e intrincada que hai moita xente que non a comprende e pensa que Campsman é un delincuente. Todos eles foron enfeitizados polo malvado tribunal e o seu temible líder, o Doutor Garzón. ¡Pau! Pero o que non saben é que Campsman loita contra os aliados. Conta con aliados nas súas filas, o fiel xurado popular, almas de cántaro. Campsman derrota os malos co seu golpe de talón. Co seu revés de suborno. Aeroportos fantasma. Lanzamento de contratos. E sobre todo, co seu sincero e maravilloso sorriso e o seu amor polos amigos. Grazas á súa labor, a comunidade valenciá pode respirar tranquila. Pero o mal non descansa, e o perverso Doutor Garzón e a súa patrulla de espías e tarras desenterradores de cadáveres nunca saben cando parar. Eles pretenden alterar a liñas pasotempo alterando o pasado, o que pode rematar co mundo tal e como o coñecemos. Para combatelos, está a patrulla Manos Blancas, un grupo de superheróis que non duvidarán en demandar os que queiran resucitar aos mortos. E para os satánicos que desprezan as súas heroicas fazañas está... Alianza Popular. A Alianza Popular é a coalición definitiva de defensores do ben. Tendo seu cuartel xeral en Génova, os nosos heróis salvan cada día a dignidade da patria española, sempre atentos para poder recortar o mal de raíz. Baixo a tutela de María Iron Man e os seus poderosos, eses sibilantes e invisibilidade, a Alianza loita contra o poderoso sindicato do crime coñecido como SOE, un perigoso ente baixo mando dos xemelgos Freddy Krubalcaba e Malcarna Chacón. Pero ben sempre vence, porque do lado do pobo español están Flash Guindos e os seus invencibles puños antirrecesión, os favoritos dos nenos e dos mercados. A poderosa Medusa Aguirre, cuxos longos tentáculos estenden ata lugares insospeitados para topar os malvados sindicalistas da camiseta verde. O temible Añas Arias Cañeitor, un heroe cargado das lendas dos tempos ignotos, que pode papar todo o que se lle poña por diante. Todos eles e moitos máis pelexan baixo mando de Mini Woman e as súas tesoiras máxicas, que substituen a María Iron Man cando está baixo os efectos da invisibilidade. Contra o mal, Alianza Popular. Pero hai un mal maior, fora das fronteiras de España, que ameaza con destruir Europa e o mundo enteiro. A recesión. A caída do euro é inevitable! Que vos salvará! Non temades, a Comisión Heroipea rematará coa insolvencia dos anarcocomunistas socialdemócratas e as súas ansias de elevar o paro ato infinito. Eles son Sarkomán, Frau Merkel, Ein Volk, ein Reich, ein Führer, e a súa armada de tecnócratas, sempre dispostos a rematar co déficit que asola Europa. A Comisión Heroipea conta ademais co apoio transoceánico de Obama. Yes, we can. e os seus invencibles calificadores, Multiman, Fitchman e Standard & Poorman. Os masillas da China emerxente capital comunista queren mercar a nosa débeda, se os deixamos. Pese a vitoria dos nosos heróis en Grecia e Italia, fronte aos malvados ex-amiguetes, o mal recesivo nunca descansa e nunca se sabe onde pode atacar. España, Irlanda, Portugal, quizáis, alá onde asome o déficit, non temades porque están os tecnócratas. Pero un mal aínda maior. Aínda? Sí, aínda. O mal nunca descansa. Ué, macho. Pero un mal aínda maior ameaza ás democracias occidentais. A coalición internacional de malos malísimos. Os malos máis malos dentre os malos queren matarnos a todos e dominar o mundo. Insequera, tra a vitoria das tropas do ben sobre malos moi malos como Gaddafi enmascarado, Saddam Hussein ou Arlequín Jong-il, podémonos confiar. Insequera, a próxima caída de malos malísimos como Infiel Castro, Amás Upload ou Besugo Chávez tranquiliza os ánimos dos defensores da paz. Pior porque os exércitos infernais teñen ao mando a terribles figuras como Mahmoud Ahmadinejad ou Arlequín Jong-un. Só hai unha sociedade capaz de derrotalos, a US Army. Viva a liberdade, viva a paz, viva a vida. We are the world. We are the children. ¡Vivan los Estados Unidos de América! ¡Viva! Hola, son Conde Droga, exa esto de regreso tras lo meu viaje a Colombia. Tras tanto probar a su materia prima, adopté su acento y cambiéme de sexo. Esta canción me equipo twist you, da banda Whispers. Believe. amigos e amigas de Xouvas. Sen que sirva de precedente, no programa de hoxe dispoñémonos a comentar un tema de candente actualidade. O longo deste pasado mes, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, anteriormente coñecido como Ministerio de Traballo, denominación que tivo que ser cambiada por estrategia de reposicionamento de marca, está a enviar unha carta a todos os pensionistas no que se lles transmite a información sobre a súa prestación. A principal novidade que se atoparán os pensionistas será o do incremento dun abrante 1% nas súas pensións, o que significa que todos os pensionistas disporán agora de 5 euros máis ao mes. Creo que isto se merece unha celebración. Celebremos. Entre as mozas. 5 euros a repartir entre todos os españoles. Vamos. Sí. Dalle, sí, veña. Por un incremento de 1% no soldo do voso primeiro traballo basura, decídeme. Cousas que podemos comprar se nos suben a pensión 5 euros. Como, por exemplo, 4 periódicos e 2 chicles. 4 periódicos e 2 chicles. Un vómito de mentira. Un chaveiro da visita de Benedito XVI a Santiago de Compostela. 4 yogures de Macedonia caducados. Un bigote de pega estilo Joseph Merianser. 600 gramos de Xouvas. Un paquete de tabaco. Sentímolo. Debido á última subida dos impostos, con 5 euros só poderás aproveitar os cigarros que quedan mal apagados nas portas dos bares. Ben. Retomando o tema que nos ocupa, nesa carta do Ministerio de Emprego, da que vos falamos, os pensionistas puideron ler o que vos relatamos a continuación. La revaloración de las pensiones beneficiará a 9.498.040 prestaciones y tendrá un coste de 1.382,65 millones de euros para la Seguridad Social. Es un compromiso del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se aprobó nada más comenzar la legislatura. Increíble, increíble o tremendo esforzo que o goberno entrante realiza neste xesto altruista. Como deixan ben claro na última frase deste parágrafo, trátase dunha promesa electoral que cumpriron sen resistar e que convén recordar. Rajoy guapo. Algo que, por outra parte, non duvidábamos, xa que se a algo nos teñen acostumados os nosos políticos é a cumprir a súa palabra. Gracias, Mariano. Non sei como che vos a pagar, amigo de barbas. Continuemos repasando esta carta con data 3 de xaneiro de 2012. Un parágrafo máis abaixo podíamos ler o seguinte. Este gobierno está comprometido con el mantenimiento y mejora de nuestro estado de bienestar. Por eso, estamos poniendo en marcha un conjunto de reformas económicas que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo, que son la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre este conxunto de reformas económicas atópanse as seguintes. Adxudicación dun total de 13 millóns de euros mensuais para a Igrexa Católica. Case 200.000 millóns de euros disponibles para empresas financieiras. 1 millón de euros destinados á compra de gases e artificios lacrimóxenos. E moitas outras. Amiga ou amigo pensionista, despois de ter nas túas mans esta carta, empapada de seme dunha masturbación que deixa o mesmísimo nan á altura dun ancián con artrose, supoño que xa poderás dormir moitísimo máis tranquilo. Dende Xouvas, envexámoste profundamente. Agora que vive rodeado de montañas de billetes e retozas en piscinas de moedas, só che recordamos que nas vindeiras eleccións volvas a votar a eses altruistas e solidarios populares. Brindemos con champaña porque así sexa. ¡Longa vida, Mariano! ¡Viva! E agora, para non facer moito ruido, imos marchar paseniñamente, imitando o camiñar dun gato. Como fai o noso seguinte convidado en Xouvas, Frank Pop Ensemble, no seu tema The Catwalk. Shhh. Amantes das praias galegas. Amantes do fermoso. Amantes dos salmós. Amantes do amor. Amantes do funk. Amantes do silencioso. Amantes dos amantes, imos facer un ensaio estilístico consistente nun recital de prosa poética, ofensiva e quizáis agarimosa. Recital que alternará frases de todos para así outorgar o asunto unha pluralidade extrema. Medida esta adoptada para que David, nacido en Botswana, non se sinta discriminado e para animalo tras o vergoñento papel da súa selección na Copa África das Nacións. Procedamos, entón, co recital prosopoético, producido e patrocinado pola Fundación de Nenos e Maiores pola Integración na Ausencia Cultural do Postmodernismo. El milenarismo vai llegar. Brincamos espidos, amigos, polas leiras do querido, seu nome ignorado é de droga e cabrealo non é ningunha coña. Mentimos antonte e hai culpa, pois iso do coche era unha bula. O funeral de Fraga non foi con Dea e agora nos flaxelamos como o lobo ubea. É parte da nosa esencia ser inimigos da ciencia, senón en un laboratorio onde a química é disérxica. Páganos, sae de Fante María, que tamén estás pida, por distraervos con verbas para que non vexades que España tolea. Sabemos quen fixo a corruptela, Camps é libre e o Mouriño é un prea, pero que destaca é o que o pouco importa na nosa terra. Con verbas viñemos e xa despedimos, porque a base de faltas e injustizas, España parece que se incendia. Antes de despedirnos, queremos emitir un comunicado de desculpa a persoeiros do eido da cultura que se poderían sentir ofendidos pola ínfima calidade da nosa obra. Entre estes prohomes os que queremos dirixir a nosa desculpa están El Pato Abondancheri, Paco Pil, Paco Porras, Mariano Dadoi, cuxos epigramas de amor homosexual son dunha sensibilidade ferinte, Yola Berrocal, que aínda que non se nota, cando fala recita poesía, pero os seus beizos non a deixan. Johannes, protagonista do filme de Dreyer Ordet, cuxa mesiánica actitude é unha inspiración para todos os poetas e homes de cordura. E moi especialmente, e xa se maciera ninguén, a estes artistas do son, estes odaliscos da rapsodia, a prosodia e a monosodia, e tamén do whisky con soda. Ai, que me parto! Ai. En efecto, Jorge acaba de partirse e caeu o chan. Así non se pode traballar. O que súa continuación é Five Dimension cunha versión de Let the Sunshine In. A mítica canción. Sí, canción do musical. Sí, eso, moi boa canción. Aí vai. Let the Sunshine In de Five Dimension. decisións cruciais. Bueno, comezamos xa coa nosa sección máis chachipirulística de Xoubas, a máis reciente tamén, que é Decisións Cruciais, na que propoñemos o resto do equipo e os ouvintes unha decisión entre dos puntos que pode ser, pode constituir un dilema, non? Así que vou comezar eu coa miña, así que atentos. Vos, que escollerías? Frenillo de Rajoy ou labio leporino de Aznar? Non hai morte como opción. No. É que os dous teñen pelo, tío, paso, no. Así con ese, bueno, ahora Aznar non moito, non. No, foi como ese, no. Está quedando como os gatos esos que están pelados, sabes, que no peor, ahí, con criminales. Que se lleve todo labio. Sí. Como un ponte do. O de Aznar que foi porque lle reventaran a cara uns comunistas, ¿no? Comunistas. E o de Rajoy por un accidente de tráfico, pode ser. Ah, non sei, pensaba que era de nacemento. Creo que si outro día vin non sei que televisión, o tipo que lle fixo operación de reconstrucción da cara, un artesano de moi bo traballo, si, sí, señor. Era un alfareiro. Sí, o tío moi guapo de España. Tamén. Se lle dixo o micrófono sí. Fer, casi claro. Mellor. Seguimos con máis decisións. Tampouco tiña demasiada importancia. Creo que non paga pena. Venga, seguinte. Outro. Venga, aí vai a min. Partindo da base de que existe reencarnación, na vosa próxima vida, nacer nun poboado dos Alpes, a 100 km da civilización, cun padre pedófilo, ou nacer no polo norte, nunha familia de esquimales sendo vegetariano, cando vos a dos familias o coñece o alimento da foca. Madre mía, como eres un enfermo mental. Estás poniendo seria esta sección, ¿eh? Yo prefiero tirar más focas que los nenos. No sé si yo ponía pregunta. No, por comer focas o comer. Gracias por la tu aportación, pero no. Hombre, siempre puedes comer shell. O fitoplancton. Algas congeladas. Sí, bueno. Podes comerte a lanza para cazar focas, pero hai un pouco de carne, así que non vale. Creo que a decisión clara é polo norte, ¿no? Polo norte, sí, moito máis. Logo, a miña é un pouco complicada, pero iso si non é peor que a semana pasada, que non vou recordar. Mellor. Imos aló. Primeira parte do meu dilema que é merenda de nocilla con cicuta e dereito a xogo a sexo oral con xogo de coitelos ou... Repito. Sí, mellor. Vale. Merenda de nocilla con cicuta e dereito a sexo oral cun xogo de coitelos ou se cadra merenda de Nutella con cianuro e un 69 cun cocodrilo rabioso. Madre mía. Nutella sempre, eu teño moi claro, pero nocilla é unha merda. A nocilla está máis boa que a Nutella, así que nocilla. No, mentira, que a Nutella sabe como o recheo dos Ferrero Rocher, joder. Pero o importante é o cocodrilo. Tío, estás facendo publicidade. Certo, compra. E ti tamén dixes a palabra Nutella, así que non sei que ves a reclamar agora. Bueno, cocodrilo. Sí, sen dúbida. Xogo de coitelos. Quedámonos con coitelo, unanimidade, con cocodrilo, unanimidade, boca miña. A ver, que opinades? Contraer matrimonio cunha rapariga que pertence ás novas xeracións do PP ou parella de feito con Rouco Varela? Vas ter o mismo sexo, así que... Sí, bueno, quen sabe? Ti non sabes como... Sempre conta. É sempre con faldas. En que sentido, dicía, de Rouco Varela? Claro, non, Bruno. Claro. Vale, ven. Se dicía eu. Por lo tanto, quedamos con... Rouco Varela. Sí, Rouco Varela, sen dúbida. Ben, imos coa miña que di. Fermosa octoxenaria sen dentadura e con mel na boca ou... Por favor, seriedade. Sexuais estamos, hoxe. Seriedade. Repito, fermosa octoxenaria sen dentadura e con mel na boca ou exótico travelo albano kosovar campión de salto de pértigas en pértiga. Número 2, por favor. Albino kosovar. Albino kosovar, sí. Número 2. Pode facer ese home, madre mía. De facer notar que, pese o moito asco que poida dar a miña proposta, é a única non sexual. Sí. Inclúe a Aznar e a Rajoy, pero non é sexual. Antisexual, todo o que le... Hombre, o frenillo está na boca e tamén non... Pregúntalle a muller de Mariano. Pasa palabra. Ou o seu amante, como prefiras. O can, vai dizer. Os labios tamén están noutra parte. Parte Jorge suficiente. Os beizos. E o bigotiño de Aznar, ese que lle debe de gustar a botella, cando vai o... Si, gusta a botella moito, Aznar, creo. Bueno, temos de novo, non? Como a Fraga, por aí. para xa que esto. Sí. Sí, vámonos xa, vámonos despedir. Non hai máis decisións cruciais esta semana que ven. Non hai máis peixe. Prometemos ser un pouco menos sexuais para a próxima semana. E nada máis. O seguinte luns tendesnos aquí na sede da RAE, como sempre. Sí, sempre. Da RAC, perdón. E nada máis, deixamos vos co tema Ride On de Parliament Funkadelic. Ata o próximo luns, amigos. Peixes. We'll be right back.